Doncs mira, jo primer de tot voldria parlar-vos d'Animalario. Animalario és una companyia de teatre de Madrid i que vam estar el diumenge passat a l'Auditori de Granollers. Mm-hmm. Tot i que és un esdeveniment que ja ha passat, vull entretenir-me una miqueta a parlar amb ells perquè crec que val la pena. Sí. Val la pena perquè han presentat el seu nou espectacle, l'obra de teatre Penombres, Penombres, perquè és en castellà, evidentment, sí. Però bé. I després del seu gran èxit que vam aconseguir amb Urtaín, que bé, va ser una obra que la veritat es va estrenar al Teatre Romea, va tenir fa un parell d'anys una revolada impressionant, va estar voltant per tota Catalunya i per tot l'estat espanyol, evidentment, també, i va ser, la veritat, molt interessant. Ells van pensar que després d'això seria interessant, es van atrevir a fer una coseta més intimista, més per ells. I seria aquesta seria Penombres. Seria aquesta obra Penombres. Crec que ho han aconseguit. Penso que, bé, continuem mantenint l'esperit de companyia lliure, de companyia que fa creació a partir de les improvisacions, esperit de grup perquè es transmet. O sigui, això no cal que t'ho expliquin, es transmet quan ho vas a veure. I la veritat és que molt interessant. Són uns grans acaparadors de Premis Max. O sigui, que porten ja una trajectòria de temps. Andrés Lima doncs, té un reconeixement important dintre del que és el teatre alternatiu, que no és tan alternatiu, jo li diria teatre intel·ligent. Perquè quan parlem de teatre alternatiu sembla que sigui una cosa... Clar, arriba un moment que no saps què vol dir, no? Estranya! Amb la música ha passat igual, no? La música que fa un temps era alternativa, ara és la música més normal, no? I dintre del teatre alternatiu et trobes teatre, que són companyies que fan coses molt bones i de molta qualitat, però amb menys recursos. Això també se li diu teatre alternatiu. I després, doncs, gent que fa més crítica o gent que treballa amb una metodologia diferent i que també l'ha posat en escena, evidentment, dintre de ser format teatrals, perquè ja estan tots inventats, jo crec, una mica, però una mica, doncs, una cosa diferent. I Animalario fa això, fa un treball de grup molt, molt, molt contundent i es nota. Hi ha un director, que és Adrien Grima, però després hi ha una sèrie d'actors que treballen, però treballen molt en equip. Aquesta obra, precisament, Penombres, ha sorgit d'un workshop que l'Andrés Lima va fer a l'últim trimestre de l'any passat a Madrid. Què és un workshop? Un workshop és una tancada d'una setmana, dues setmanes. Com un taller. Com un taller amb actors professionals. O sigui, no és un taller que pots fer a gent que s'hi vol apropar. Amb actors, ballarins, gent del món de l'espectacle professional que s'hi vol apropar a una certa tècnica o a un director. I a partir d'aquí doncs, es treballa amb la intenció de posar en escena el que es treballarà. O sigui, el que es treballarà aquelles setmanes, la intenció és posar-ho, mostrar-ho en escena. Sí. Andrés Lima va organitzar un workshop que, de fet, va haver-hi tanta quantitat de demanda que es va duplicar, o sigui, va haver-hi dos workshops. Carai! L'últim trimestre de l'any de l'any passat. I a partir d'aquí, doncs, a partir d'aquestes improvisacions, a partir d'aquest treball, s'ha generat el test d'aquesta obra. S'ha generat els textos d'aquesta obra. I això, doncs, els actors d'Animalario l'han treballat, l'han improvisat, l'han remodelat i tenint doncs, un molt bon treball. La veritat és que el Teatre Auditori de Granollers estava ple de gom a gom, des de personalitats dintre de l'àmbit de la cultura, d'actors, fins i tot doncs, amb un cert reconeixement dintre del nostre país, polítics, o sigui, i gent normal com nosaltres que es vol apropar, no? La veritat és que molt bé. No es va estrenar allà, sí que s'ha estrenat dintre del que és aquí a Catalunya, allà, però no aquesta obra ja s'havia estrenat a l'abril a Madrid. I molt bé, tracta doncs, una mica sobre el dolor físic de l'ànima, les vides desgastades per la por, alhora doncs, les ganes de viure. Cal destacar doncs, la manipulació d'un titella per al Luis Bermejo, que realment fa juga un paper molt important dintre de l'obra. Hi ha una escena molt maca que el nen vol fer preguntes, no? i en comptes de fer les preguntes, que és el típic, no?, que un nen et fa preguntes, doncs les preguntes la fa l'adult fa la resposta i a partir d'aquí el nen troba la pregunta. Boníssim, o sigui, jo trobo que aquesta és una intel·ligència i una, no sé, una lògica, la veritat, bastant molt interessant, molt interessant. La posada en escena, com sempre, molt senzilla, però molt impactant. Perquè a l'Andrés Liman quatre coses fa, saps allò que fa, li dona com molta bellesa a l'escena. I la veritat és que molt bé. Ho recomano i m'he entretingut perquè sé que tornaran a Catalunya, de moment no tenen data, perquè estem parlant de que ara aquest mes de maig van a Logroño, em sembla que van també al País Basc, o sigui, estaran una miqueta cap a dalt, per el que he mirat una miqueta a la seva web. Però vull recomanar la web www.animalario.net, vull recomanar també el seu Facebook, que és facebook.com/animalario, sí. molt fàcil, perquè els nostres oients doncs, estiguin al cas, val la pena, perquè normalment fan gira per Catalunya. O sigui, és a dir, que tornaran, no? Tornaran, possiblement, doncs tornaran després de l'estiu, abans no ho sé. Això suposo que ja depèn de la producció de la companyia, però val la pena. Val la pena perquè és una cosa que s'ha fet d'aquí i que val la pena. Quan ve algú d'aquestes característiques, està una miqueta a la white, per si que la gent li soni, per si tornen. I què? Recomanar-los. Doncs ens ho apuntem. Animalario, de la companyia Animalario, l'obra Penumbres.